السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتو إليزيا بعض يا التطوعات الفاضلة نأدل ذاك نفضل ذاك نزنقم زيك وريف بعض يا عبادة السنة أنبازو نبورة كما صيام كما صلاة كما جهاد كما صدقة كما طلب العلم وغير ذلك. ساسا أنا أنزى موضوعي نجينة أنا زنقمزية سنن الصلاة خاصة تطوع يصالة بكيك كسبب صلاة إن سنة نينجي صلاة إكونا سنة نينجي. ساسا إبن ديو بورا زايدي كليكو ينجينة مانا صلاة سنة زيكو كذا. ساسا mtu akitaka kujua mathalan katika swala za sunna zote ipi ndio imekokotezwa kuliko nyingine, ipi bora kuliko nyingine, hii ndio maudhui sasa almuallif anaotuelezea. Asema al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitabihi Adab al-Mashy ila as-Salah qala rahimahullah wa akadu at-tatawwu'i salatul kusuf. Hiyo ndio ya kwanza sunna muhimu iliyokokotezwa sana katika swala ni swala ya kusuf na khusuf, yani ni ile swala inaoswaliwa jua likishikwa au mwezi ukishikwa. Kwa hivyo katika swala za sunna zote hakuna sunna bora zaidi mtu kuswali kama swala ya kushikwa jua au ikishikwa mwezi. Hii ndio ya kwanza kiubora. Kwa nini? Li fi'lihi alayhi salatu wassalam wa li amrihi, kwa sababu ya yeye mwenyewe kuswali na yeye mwenyewe kuiamrisha watu waswali. Alipokufa mtoto wa Mtume SAW anaitwa Ibrahim, jua lilipatwa siku hiyo hiyo alipokufa mtoto wake, jua lilipatwa. Quraysh wakasema hili jua lilishikwa kwa sababu mtoto wa Mtume amekufa, ndio likashikwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapinga hayo madai na akayakataa hayo madai, ndio akasema kama fi sahih al-Bukhari min hadithi Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah, jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Allah za kumtambulisha upweke wake. Katika mambo ya kukufanya wewe utambue kwamba Allah yuko ni jua na mwezi. Ukitazama jua harakati zake na namna yake na mwezi utajua kweli kuna aliyoliumba. Kwa hivyo hizo huitwa aya, alama za kukutambulisha wewe Mola wako. Sasa Mtume asema jua na mwezi ni alama mbili katika alama za Allah za kumjulisha yeye, yani la yankasifani limauti ahadin wala lihayati, hazishikwi kwa sababu mtu amekufa au mtu amezaliwa, haishikwi kwa sababu hiyo. Si kwamba ati leo mtoto wangu mkufa na jua limeshikwa mkasema oh ni kwa sababu mtoto wangu mkufa ndio jua limeshikwa, la, si kwa sababu hiyo. Kwa hivyo akakataa madai yao, kisha akasema fa idha raaitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali, mukiliona jua au mwezi limeshikwa fad'u Allah, ombeni Allah aliachilie, wasallu na musali salatul kusuf, hatta yanjali, mpaka aliachiliwe jua au mwezi. Na dalili ya kuonesha hii ni katika sala zilizokokotezwa zaidi, dalili ya wazi zaidi ni hadithi ya Aisha kama fi sahih, asema lamma kasafat ash-shams, kusifat ash-shams, asema kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fazi'an yajurru izarahu, yajurru ridaahu, yajurru ridaahu. Aisha radhiyallahu anha asema siku hii alipokufa Ibrahim mtoto wake, jua lilipopatikana, kharaja rasulullah sallallahu alayhi wasallam fazi'an, alitoka nyumbani kwa haraka kwa kufadhaika. Yajurru ridaahu, anavuruta nguo yake ya juu, hata hajaivaa kwenda kuivalia nje, hata kuweza kuivaa pale, alichukua shuka yake ya juu huyo akaenda kujitanda nje huko, ile fadhaa na ile haraka, na kuonesha umuhimu wa swala hii, na kuonesha gani umuhimu wa swala kama hii. Kwa hiyo hii sio swala ya kupuzwa kwamba huitwa watu waje kusali ati kila mmoja una shughuli ile shughuli, ila shaka hii ni dhaifu al-iman, ni dhaifu al-iman. Ikiwa mtume wetu ametoka na fadhaa kiasi hii mpaka shuka yake ya juu ameivalia nje kwa haraka na fadhaa ya kukimbilia kuswali, kwa hivyo hii inaonyesha ni katika swala muhimu zilizokokotezwa kisheria bila shaka, na ndio maana mwenye kitabu akaanza nayo, al-muallif rahimahullah alianza na swala hii kwa sababu hiyo. Kwa hizo ndo dalili zake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kuswali kwa haraka na kuwahimiza watu kuswali swala hii. As-sunna kwenye hii swala, watu huja msikitini, muadhin atalingania as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, atasema hivyo. Hiyo ndio sunna. Hii swala haina adhan. Adhan yake ni hiyo, kusema as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Watu wakisikia hivyo watajua jua ama mwezi umepatikana. Watakuja msikitini, watasali rak'atayn bi arba'i rak'at, yani ruku'at. Rak'atayn yani rak'a mbili, bi arba'i rak'at, kwa ruku'u nne. Yani kila rak'a ruku'u mbili. Na swala hii yapendekezwa urefu kulingana na watu, kulingana na hali. Urefu kulingana na istitaa yenu, kila mkirefusha ile swala ni bora zaidi kulingana na uwezo wa watu. Thumma baada dhalik yustahab vile vile al-imam yakhutub ala an-nas, atoe khutba awakumbushe watu, awape mawaidha watu mpaka jua litakapokuachiliwa. Na akimaliza khutba imam, watu wakae wamdhukuru Allah, wasome Qur'ani mpaka liachiliwe. Hii ndio sunna kwenye hii sala. Kwa hivyo hii ndio sala muhimu ya sunna iliyokokotezwa, namba ya kwanza. Thumma, kisha ya pili. Qala thumma al-witr, kisha sunna nyingine muhimu baada ya hii ni salatul witr, ni sunna ya witr. Hii ni katika sunna ambayo kwamba mtume wetu alayhi salatu wasalam alidumu nayo mpaka kufa kwake, wala hakuiacha kwenye safari au akiwa mjini, lazima alikuwa na swali salat al-witr. Bali kwenye hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam asema hii ndio desturi ya wema, qiyamul layli da'bu salihin qablakum, da'bu salihin qablakum. Qiyamul layli ni desturi ya watu wema kabla yenu, yani kila mwema kutoka mwanzo kwa waliopita wote walikuwa na desturi usiku kuswali, walikuwa na desturi ya kuswali usiku. Kwa hivyo hii ni tabia ya watu wema, watu wazuri. Al-witr bidalil mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hii hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, asema mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihi al-Bukhari wa Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا jalieni au fanyeni swala yenu mwisho kuiswali usiku iwe ni witr. Kwa hivyo swala ya mwisho mtu kuswali usiku iwe ni witr, afanye bidii iwe ni witr, asiswali witr mwanzo mwanzo, asiswali witr mwanzo mwanzo, afanye witr mwisho, ndio bora zaidi na ni vizuri zaidi akiswali mwisho usiku, yani swala yake usiku ya mwisho iwe ni witr. Ni sawa sawa akiswali baada ya isha au akhiru layl. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine Ibn Umar asema salatul layli mathna mathna, ni mbili mbili, tusali mbili salam, swali tena mbili toy salam. Fa idha khashiya ahadukum as-subha, mmoja wenu akichelea alfajiri sasa hivi itatoka, salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla, ataswali raka moja ili afanye witr, iwe ni witr ya zile alizoswali. Na hivi ndivyo alivyokifanya Mtume sasa sana, alikiswali mbili mbili mbili kisha akiswali witr moja, akiswali witr moja. Hivi ndio Mtume sasa sana alikuwa akifanya. Kwa hivyo as-sunna kwenye qiyamu layl ni uswali mbili salam, mbili toe salam, mbili toe salam. Ukiona alfajiri tayari utaswali tu moja, utasoma Fatiha na kul huwallahu bas, hiyo litakuwa ndio witr yako, witr yako. Hivi ndivyo alivyotuambia Mtume kwenye hii hadithi, asema fa idha khashiya ahadukum as-subha, mmoja wenu akichelea kwa alfajiri kutoka, salla rak'atan wahida, ataswali raka moja tu ya witr. Kwa hivyo hii ndio sana Mtume akifanya, akiswali witr moja peke yake. Lakini saa nyingine aliswali witr tatu, saa nyingine aliwahi kuswali pia na tatu. Kwa hivyo la maana wataka kuswali witr tatu ni sawa, lakini wataka bora zaidi utaswali witr moja, witr moja ili ufanye witr ya zile shafe mbili mbili uliko kiziswali, kama kwenye hadithi inavyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hii yaonesha namna gani witr ilivyokuwa ni swala muhimu, na hiyo hadithi ya Ibn Umar kwamba raka mbili swala mbili Mtume hakuziwata mpaka kufa kwake, mmoja ilikuwa ni witr, na hii yaonesha wazi umuhimu wa salat alwitr, umuhimu wa salat alwitr. Fala yanbaghi lilmuslim, ni aib, haipasi kwa muislamu awe hana chochote usiku, sehemu ya usiku ati asiswali. La shakka hadha mina at-taqsir wadh-dha'f wa aqallu al-ahwal nga witr, nga usali witr, usali raka mbili alafu usali moja, hadha aqal shay, usikose sehemu ya usiku kuswali chochote, hata kama raka mbili na moja, swali raka mbili sunna alafu fanya witr kwa moja, usikose hata kama ni hivyo. Amma an yanama almuslim ila tulu'i alfajr, la shakka hadha laysa min sanan almuslimin, si katika dasturi za Waislamu. Muislamu yote lazima usiku mwisho ana sehemu yote anaweka kuzungumza na Mola wake na kuswali. Hata ukashtuka umechelewa alfajiri ishadhiniwa, pia swali witr. Ndio sio wakati wa witr sahihi, lakini kwa wewe utaruhusiwa, kwa wewe hasa umeruhusiwa kuswali witr hata kama fajiri imetoka, kwa sababu ni mtu wa kuswali kila siku, ni mtu wa kuswali kila siku. Siku hiyo umepambaukiwa, inuka chapchapu, tawadha, swali witri yako alafu nenda msikitini. Thumma sunnatul fajr, kisha kwa umuhimu baada ya witr, swala muhimu zaidi nini? Sunnatul fajr, raka mbili sunna za kablia za alfajiri. Hizi sunna mbili Mtume alidumu nazo, witr na sunnatul fajr, witr na kablia ya alfajiri. Hizi Mtume hakuziwacha mpaka kufa kwake. Wewe ni maana ni swala za sunna ambazo kwamba muhimu. Asema Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim, asema Aisha radhiyallahu anha lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala shay'in min an-nawafil أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. أسمع عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حكوا متومي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل كتك صلاة سنة يويوته أشد منه تعاهدا أي من شكلية سانة من زوية سانة هياتي حكونا صلاة سنة موكو ممتومي من شكة هياتي على ركعتي الفجر كشند ركع مبيل زي الفجر. Hii ni katika swala ya sunna muhimu alikuwa mtume haiwachilii kivovote. Hivi anavyosema nani? Mke wake Ummu mama yetu Aisha radhiallahu anha wa radhaha. Na dalili nyingine ya kuonesha muhimu wa sunnatul fajr qabliya fajr ma fi sahihi Muslim min hadithi Aisha mtume sallallahu alayhi wasallam asema rak'ata al-fajr خير من الدنيا وما فيها الله أكبر تزام هذه نركابيل خفيفتين ركابيل ألف السنة نزيسي رفوشوه بعد يوات ونصلي سنة الفجر نديفو هذا خلاف السنة خلاف السنة تموانا يوصلي قبلية الفجر همليزي هذا خلاف السنة السنة أن تكون خفيفة نيبيسي mpaka Aisha sema mimi niko na shuku hata yosoma Fatiha ama asome kwa ile haraka alipokuwa kiswali Mtume صلى الله عليه وسلم sunnatul fajr hairefushwi kama baadhi ya watu wanavyorefusha sunna uiswali khafif. Sasa pamoja na ukhafifu wake Mtume atuambia khairum minad dunya, hizi raka mbili ni bora kuliko ulimwengu mzima. Wa ma fiha, na ziliomo ulimwenguni. Ndani ulimwengu kuna vitu vingine vizuri vya kumpendeza Allah humu ndani ulimwengu, lakini swala za hiyo raka mbili za alfajiri, sunna ya alfajiri ni bora kuliko hayo yote. Allahu akbar. La shaka hii yaonesha fadhila kubwa ya salat au sunnat alfajr, sunnat alfajr, mpaka ikapelekea ulama wakakhtalifiana. Sasa je, swala bora basi ni witr ama ni sunna al-fajr? Ni witr ama ni sunna al-fajr? Baadhi ya ulama wakasema la, bora zaidi ni witr, mpaka wao wakaona ni wajib witr. Na baadhi ya ulama wamekwenda wakasema witr ni wajib, lazima muislamu asali ala sahih, lakini si wajib. Na baadhi ya ulama wakasema la, ni sunnatul fajr. Lidhalik Ibn al-Qayyim rahimahullah asema سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ممسكية شيخ لانغو شيخ الإسلام ابن تيمية كسما يذي سنة الفجر تجرى مجرى بداية العمل والوتر خاتمته. شيخ الإسلام أمزكو ساني زوت ميلي مناكي كنا حديث زونيشة وتر ديبورة كنا حديث نجينة زونيشة سنة الفجر ديبورة نوكي زنغالي زوت الحديث زنانغوه. Sasa ipi iko mbele ya mwanzaki? Sheikh al-Islam amezikusanya zote pamoja akasema, akazifanyia jamaa akasema sunnatul fajr ni bora mwanzo, kwa sababu yaswaliwa mwanzo alfajiri, mwanzo wa mchana. Kwa hivyo tujra majra bidayatul amal. Kwa hivyo hakuna sunna ya bora ya mwanzo wa mchana kuliko sunnatul fajr. Na hakuna sunna bora ya mwisho usiku kama sunnat al-witr. Akazikusanya kauli zote mbili kwenye جمع بين حديثين ذيل. كويبو ولا شك هي في أن كتيك قول بورا زيدي. ما نتوكسم بورا نويتر كليكو سنة الفجر تتزينغوش حديثي ذا الفجر. توكسم بورا نسنة الفجر كليكو ويتر تتزينغوش حديثي ذا ويتر. تصدقوا أن كسم زوت هنبيل نبورا لكن هي نبورا كموانزو نهي نبورا كمويشو سيكو. لا شك هذا القول جميل نهي قول الشيخ الإسلام نمزوري بلا شك. Kwa sababu amekusanya baina hadithi zote mbili. Almuhim hapa tupata faida kwamba mambo ya akhira hayakisiri na duniani. Muulize mtu yote hapa duniani, kitu gani bora kwenye ulimwengu wewe wapenda? Atakwambia zile umnia zake, matamanio, nataka nipate hivi, nataka nipate hivi, nataka nipate pengine maardhi, nipate majumba, nipate wanawake wazuri, nipate mali, nipate kila tamaa yake atakwambia. Au akwambia mimi natamani niwe na ibada hapa ulimwenguni, niwe mtu mwema, sawa. hayo yote yashindwa na sunnat al-fajr. Sasa tasawwar lau tainuka al-fajiri qabla salat al-fajr usalli qabliya khairun min ad-dunya wa ma fiha, yani min amwaliha wa aradhiha wa umuriha wa na'imiha wa kull shay. Allahu akbar, la shakka. Lakini hii yataka iman bil ghaib iwe na nguvu kwenye nyoyo zetu. Ikiwa al-imanu bil ghaib ni dhaif kwenye nyoyo zetu, basi hatutaona uzito wa hizi sunna al-fajr, hatutaichukulia nzito kwa sababu raka mbili ukiangalia tu, sasa baada ya kuswali hammepata nini mimi? Wewe hujui ghaibu, lau ungefunguliwa ghaibu ukaoneshwa sasa thawabu ulizopata, sidhani kama utaikimbia tena hiyo sunna. Sidhani kama kuna mtu ata, lakini al-mas'ala mas'alat iman bil ghaib, mas'ala tulazima tuamini ghaib. Tayeb, vile vile baada ya sunnatul fajr iliyo bora, qala thumma sunnatul maghrib, thumma sunnat al-maghrib, yani qabla yake, qabla yake. Al-asl, al-asl sunnatul maghrib huwa ni baada. Al-asl sunnatul maghrib huwa ni baada, yani si qabla. Lakini imekuja hadithi nyingine kuonesha kwamba al-maghrib iko sunna qabla yake, tatawwu, yani si ratiba, tatawwu kisha ambayo kwamba si ratiba. Bidalil, kwa nini ameanza na maghrib? Kwa sababu imekuja Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu asema, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, mara tatu. Kisha baada ya kusema mara tatu hivyo akasema mwisho, karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunna, karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunna, alichukia watu wasifanye kila siku. Kuifanya kila siku ndo Mtume amechukia, ama kuiswali alafu na kuacha, kuswali alafu kuacha, hii ndio inamtakana. Kwa hivyo ametanguliza ratiba ya maghrib kwa sababu kabla yake pia kuna sunna imekokotezwa, alafu na baada yake ndio maghrib, ndio mwisho wa mchana, ni kama witri ya mchana, ndio maana kaanzia na ratiba ya maghrib. Kwa hivyo katika hizi salatu ratiba, ratiba bora yeye anaona ni ratiba ya maghrib kwanza, kwa sababu maghrib ndio akhirun nahar, ndio witrun nahar. Al-maghrib kama kwenye hadithi witrun nahar, na ndio maana ratiba yake ikawa ni bora kuliko ratiba zingine, yani baadia. Ratiba nakusudia baadia ya maghrib. Sasa na hiyo hadithi ya Abdullah bin Muzani ambayo kwamba kabla ya maghrib kusali tatawu, si ratiba, ni tatawu. Kwa vile maghrib ina tatawu kabla yake ambayo Mtume amemrisha mara tatu, alafu na baada yake ni akhirul witr, akhirun nahar, ambayo ndio witrun nahar, kwa sababu mbili hizi wakaipa kipaumbele baadia ya maghrib kuliko baadia zingine, na ndio maana akaanza na maghrib. Kwa hivyo asema katika sunna ratiba zile kablia na baadia, bora zaidi ni baadia ya maghrib. Hivyo ndio alianza nao baadiyatul maghrib, thumma baqiyatur rawatib, kisha zile sunna zingine ratiba zinaobakia. Wazi? Na sunna ratiba ya maghrib ni nini? Ni baadia, si kablia. Maghrib haina kablia, ina baadia. Kwa hivyo ina maana katika sunna rawatib baadia ya maghrib ndio bora. Baada ya fajiri maghrib, baada qabliya fajr ni baadia ya maghrib, kisha ndo zafuatia zile swala zingine na qabliya na baadia zao. Hiyo ndo maana ya maneno ya almuallif, ndo akasema mbele thumma baqiyatu rawatib, kisha zile ratiba zingine. Ratiba maana yake ni qabliya au baadia, sio kila sunna ratiba ni sunna fulani ambazo zaitwa qabliya au baadia, zile zinafuatia swala ya faradhi au baada ya swala ya faradhi, zile huitwa rawatib kwa sababu ni swala za mtu kudumu nazo, kudumu nazo, asiziache, asizi dharau na akaziache. Li hadith ibn Umar, ibn Umar asema sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'ah wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha. Kwa hivyo akaongeza rakaatin za juma baada. Kwa hivyo akataja dhuhur, akataja na juma. Kwa hivyo hizi ni sunan rawatib, ni sunna mtu kuziswali, na itakuja kuhusu ijumaa mbele hukumu yake hasa namna gani ijumaa. Wa waktu salati alwitri ba'da al-isha ila tulu' al-fajr. Wakati wa salatu alwitr inaanzia baada ya kusha kuswali isha. Baada ya kusha kuswali isha ndio salatu alwitr yaanza. Ndio salatu alwitr yaanza. Na yamalizikia tulu' al-fajr. Ila tulu' al-fajr ikichomoza wakati wa salatu alwitr wakati wa ikhtiyari umeisha. Utakao kubakia ni wakati wa dharura kwa mwenye dharura kama alopambaukiwa. Sasa hapo yajuzu aswali witr hata kama wakati wake ushatoka. Hata kama alfajiri ishaadhiniwa yajuzu aswali witr. Kwa sababu ni wakati wa dharura wake kwa ule mtu hasa aliochelewa. Dalili yake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Aisha radiyallahu anha waridhaha min kulli layli qad awtara rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Usiku mzima Mtume sallallahu alayhi wasallam ashawahi kusali witr min awwali layl ashasali mwanzo wa usiku wa awsatihi ashasali katikati ya usiku sengine wa akhirihi na mara nyingi lakini alikiswali mwisho wa usiku. Fantaha witruhu ila sahar, na witri yake ilimalizika wakati wa daku, yani kabla alfajr kidogo, alfajiri kitoka kuisha. Kwa hiyo ile sehemu ya daku ndipo alipokuwa akimalizia witru akila daku na alfajiri kiadhiniwa kabisa. Sasa hapa aliposema min kulli layl, usiku mzima Mtume alifanya witru min awwali layl. Siku nyingine akiswali witr mwanzo wa usiku. Kwa hivyo yajuz kuswali witr mwanzo wa usiku. Na usiku mwanzo wake ni saa ngapi? Usiku mwanzo wake ni magharibi. Jua likisha kulala. Alesi kadhalik? Wakati usiku anza saa ngapi? Jua likizama. Yani baada yani wakati al-maghrib, wakati al-maghrib ndio awwalul layl. Kwa hivyo kulingana na mafuhumu ya wazi dhahiri ya hadithi ni kwamba witr waweza kuswali baada al-maghrib, sio hapo hu. Lakini itakuwaje hapa muallif asema baada al-isha? Mbona amesema baada al-isha? Kwa hivyo al-asl hadithi yasema awwalul layl, mwanzo usiku, lakini akufahamisha kwamba hii hadithi ni mahsus kwa hadithi nyingine. Awwalul layl kulingana na witru ni baada ya isha, si baada ya maghrib. Lidhalika kuna baadhi ya ulama walikwenda kusema kwamba yajuzu kusali witr baada ya maghrib. Wa fi alhaqiqa hi qawl fihi nadhar fihi ma fihi, kwa sababu yapingana na hadithi nyingine. Kwa hivyo Mtume alisema kweli, Aisha alisema awwalul layl, Mtume alikuwa akiswali saa nyingine, lakini kwenye hadithi nyingine ya Aisha akabainisha kwamba awwalul layl kulingana na witru ni saa ngapi, kwamba awwalul layl ya witru ni baada ya isha, si baada ya maghrib. Bidalil hadithi nyingine ya Aisha kwenye sahihi Muslim asema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafragha min salati al-isha, akimaliza kuswali isha ila al-fajr mpaka al-fajr, kipindi hicho katikati baina isha na al-fajr alikiswali 11 rak'a yusallimu min kulli rak'atayn wa yutiru bi wahida. Kwa hivyo hii awwalul layl kwenye hadithi yake ya kwanza ya Aisha yafasiriwa na hii hadithi yake ya pili kwamba awwalul layl yake inaanzia baada ya isha. Kwa hivyo al-aslu kulingana na wakati ni kweli mwanzo wa usiku ni jua likizama ambao ni magharibi kikawaida kilugha. Amma kulingana na salatul witri khasa, mwanzo wa usiku itakuwa ni baada ya isha, si baada ya maghrib. Kwa nini? Kwa sababu ukiswali witru baada ya maghrib alafu uje uswali isha utakhalifu hadithi nyingine ya Mtume Ibn Umar tulisoma ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, swala yako ya mwisho iwe ni witr usiku. Sasa wewe umeswali witr alafu umerudi kuja kuswali jai, utakhalifu hadithi pia nyingine. Lidhalika usawa ni kwamba awwalul layl kulingana na salatul witr as-sahih ni ba'da al-isha wala sio ba'da al-maghrib kama wanavyosema baadhi ya ahli al-ilm, wa sahih al-qawl ambao kwamba wengi katika ulama wanakwenda nayo ni hii kwamba salatul witr mwanzo wake ni baada salat al-isha. Tayib, imetokea dharura tukafanya jam' magharibi tukakusanya na isha kabisa, tasali witr usali, tutaswali hapo, utaruhusiwa kuswali mwanzo wa usiku ambao ni baada al-maghrib kwa sababu umefanya jam'i na isha. Kwa ukimaliza kufanya salatu isha jam'an, waweza kuinuka sasa kuswali witr hata kama isha haijaadhiniwa kwa sababu mshafanya jam'i, kwa sababu mshafanya jam'i. Lidhalika mahujaji wakifika Muzdalifa mubashara baada ya jam'i ta'khir yusalluna al-witr, yusallun al-witr kwa sababu wanafanya jam'i maghrib na isha, pale pale wanaweza kusali witri yao alafu wakalala, si lazima ngoja isha ingie. Hadha hu wal afdalu, lakini wakati bora wa witri ndio ukiswali mwanzo usiku sawa, yani baada ya isha, ukiswali katikati usiku sawa qiyamul layl yako, ukiswali mwisho hiyo ndio bora. Ndio akasema wal afdalu akhirul layl, mwisho wa usiku ndio wakati bora wa kusali qiyamul layl na witri yako bila shaka. بدليل كما آخر الليل ديو وقت نزول الإلهي. ثم صلى الله عليه وسلم تنبيه إن ربكم ينزل كل ليلة حين تبقى ثلث الليل الآخر. مولوين أنا شوك كل وسيكو إكباكية ثلث مش وسيكو وهو أكصالي وقته هو utadirikana na utakutana na nuzulullah, na Allah subhanahu wa ta'ala akishuka tume atuambia Allah anasema hal min sa'ilin fa u'tiya, hal min ta'ibin au mustaghfirin fa aghfira lah, nani anayeniomba maghfira nimpe, nani anayeniomba haja zake nitampa. Kwa hivyo ukikuswali wakati kama huu umeswali wakati wa ijabatu du'a, na ndio maana mtume sana sana alikuwa akiswali mwisho usiku, alikuwa kiswali mwisho usiku kwa sababu ni waktu nuzul al-ilahi, ni wakati wa Allah kushuka. Allah yuwashuka mpaka uwingu wa duniani, mpaka samaa dunia. Hivyo ndivyo alivyotuambia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Itakuwa yeye yuwashuka vipi mpaka kwenye uwingu huu hapa tunaoona? Allahu aalam. Yeye mwenyewe yuwajua yuwashuka vipi mpaka mbingu hii ya kwanza. Yeye mwenyewe yuwajua. Huwezi kuelewa wewe. Wewe ni kiumbe, utaelewa nini? Utamuelewa Mola wako vipi? Huwezi kuelewa sifatullah. Huwezi jua tu sifa zake ni hizo kwamba yuwashuka. Wala hautaelewa yuwashuka vipi. Lakini kushuka yuwashuka. Yuwashuka na haingii kwenye kiumbe chake. Aweke tufikirie sasa, kama atakufikiria shore yako ukiangamia. Yuwashuka mpaka kwenye uwingu huu wa duniani tunaona na haingii ndani yake. Ah, sasa takutumia akili, tumia akili zetu zafika. Lidhalika kwenye masala ya sifatullah, akili weka kando, tupa akili yako kule na ufuate dalili. Khalas, tumesema yanzili mpaka kwenye wingu wa duniani, na sisi tunasema yanzili anashuka mpaka wingu huu tunauona wa duniani. Yuwashuka vipi? Allahu aalam. Lakini tuna yakini kwamba Allah haingii ndani ya kiumbe chake. Yeye ni mkubwa. Kuna kiumbe gani chaweza kumfinika Allah kaingia ndani? Liyadhu billah. Hizi fikra za kufru zikimfikiria mtu, akifikiria mtu hivyo kuhusu Mola wake, hadhi fikra kufuria shirkia ma yajuzu. Wewe tosheka yuwashuka khalas. Mtu wa bid'a asikupeleke kwa mbali akakwambia sasa ngoja yuwashuka tashuka yeye na hapa hichi kiumbe chake na kadha na kadha, mwambie hayo nenda nayo mwenyewe. Lakini sisi mwenyewe ametuambia yuwashuka, na sisi tuitakidi yuwashuka. Kwa hiyo ndo wakati bora kuswali witru kwa sababu ni wakati wa mwisho wa usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku. Thuluthi ya mwisho wa usiku ni saa ngapi? Fanya tazama jua la chomoza saa ngapi, alafu jua lazama saa ngapi, alafu huo wakati ugawanye mara tatu. Thuluthi ya kwanza utajua ni thuluthi ya kwanza au ile, thuluthi ya katikati utajua ni ile ya pili, thuluthi ya mwisho utajua ni ile ya tatu. Hadha huwa mathalan jua latoka saa 12 kamili, jua latoka na lazama saa 12 kamili, au jua lachomoza saa 12 na nusu ndo latoka na lazama saa 12 na nusu au na robo. Fanya hayo masaa katikati baina jua kutoka na kulala, igawanye mara tatu. Ile ya mwisho utajua ndio thuluthi ya mwisho usiku. Saa nyingine inaweza kuanzia saa 7, saa nyingine inaweza kuanzia saa 8:30, saa nyingine inaweza kuanzia saa 6:30 wa hakala, kwa sababu usiku saa nyingine huwa mrefu, saa nyingine huwa mfupi. Kwa hivyo thuluthi layl haiwezi kuati na wakati mmoja mwaka mzima, itakuwa kuna tofauti nusu saa, tofauti ya jisaa hasaba ile urefu wa usiku na udogo wa usiku. Kwa hiyo mwenyewe utafanya hisabu, na alhamdulillah siku hizi ni rahisi, ziko ala za kutuambia jua la chomoza saa ngapi na jua la zama saa ngapi. Ni wewe kutukua kalamu ukagawanya mwenyewe ukajua thuluthi layl itaanzia saa 6 ama itaanzia saa 7 ama itaanzia saa 8 wa hakala. Wazi. Lakini ghalib kwenye hizi nchi zetu zilizo kwenye mustawa wetu, fil ghalib haivuki sana kuanzia saa 8, ikishuka sana pengine saa 7 na nusu au kasorobo 8. Fil ghalib kuanzia saa 8 umeuswibu thuluthi layl, umeiswibu thuluthi layl saa 8 na 8 nusu. Alhamdulillah, ni wakati mzuri wa mtu kuzungumza na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wal afdalu akhirul layl liman wathiqa biqiyami, akiwa ana imani yeye ataamka usiku, ajua mimi usingizi wangu ni mepesi na inshallah niko na azma usiku nitaamka. Wa illa, ikiwa yeye kitu chake kizito ana akilala hulala sawa sawa, mara nyingi kuamka usiku bahati nasibu, ikiwa hali yake ni hiyo, au tara kabla an yarqud, afanye witru kabla hajalala baada ya isha, yani aseme oh mimi bwana siwezi kuinuka mwisho usiku kuswali, mimi usingizi wangu ni mzito. Hauna udhuru baba, ukimbie, hauna haja kukimbia huku. Kama huwezi, sheria imekuwekea kule uwezako. Ama utaniambia mimi baada ya isha huwa usindia kabisa, kimaliza kutoa salamu isha mimi hulala kabisa, huu utakuwa sasa ni mtu hataki mwenyewe. Lakini ukimaliza kuswali isha, kama wajijua wewe ni ngumu kuamka, hata ukaeka alam huamki, ni mzito wa usingizi, wako watu sampuli hiyo, wengine huwa maradhi pengine, basi wewe baada ya kuswali isha ukenda nyumbani kwako kabla ya kulala, swali witr utafulala, alhamdulillah khair. Lakini usiwache usiku kuswali hata kitu kidogo, usiache hata sehemu ndogo ya usiku kuswali. Bidalil Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwenye hadithi Jabir radhiyallahu an fi sahihi Muslim min hadithi Jabir, Mtume alayhi salatu wasalam asema, man khafa alla yaquma min akhir al-layl, aliyechelea anayogopa kwamba hataweza kuamka mwisho usiku, falyutir awwalahu, aswali witr mwanzo usiku, yani baada al-isha, siwe huwezi kuamka usiku, bas usingizi wako ni mzito mathala au ni mgonjwa usingizi, falyutir awwalahu, fanya witr mwanzo wa usiku kabla ya kulala. Wa man tamia an yaquma akhirahu, na ambaye kwamba ana dhanna kubwa, ana ghalabatu dhann kwamba mimi usiku nitaamka inshallah, mara nyingi nashtuka, falyutir akhirahu, acheleweshe aswali mwisho usiku. Kwa nini? Kwa nini kuswali mwisho usiku ni bora kuliko mwanzo? Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna salata akhir al-layl mashhuda wa dhalika afwa, swala ya mwisho usiku yashuhudiwa. Kuna wengine wanahudhuria ile swala yako, nani? Allah na malaika wake. Allah anashuka anakutazama unaposali, anahudhuria swala yako, na malaika wazunguka wakisikiza Qur'ani yako unaosoma usiku kwenye swala. Kwa hivyo wataka bora zaidi swali kipindi Allah iwashuka, ambao ni mwisho usiku, Allah atashuhudia na malaika wake. Kwa hivyo hiyo ndio wakati bora. Lakini ikiwa fadhila hizi huziwezi kuzipata kwa usingizi wako mzito, usikose chochote, ngaa kama umekosa zile fadhila nyingi, ngaa usikose chochote kabla ya kulala, fanya ile witri yako. Hii ni inavyotakikana kwa mu'min afanye. Na katika zile wasia tatu, Abu Huraira asema, ausani khalili bithalath, kipenzi changu mtume amenusia wasia tatu, moja katika zile tatu mambo nini? Wa an utira kabla an anam, aswali witr kabla hajalala, hakikisha kabla kulala ameswali witr. Kwa hivyo pia ukiswali witr kabla ya kulala umefuata wasia wa mtume kulingana na hiyo hadithi ya Abu Huraira. Lakini ukitaka bora zaidi, swala yako ikuwe mashuhuda yashhaduhu Allah wa tashhaduhu almalaika, basi swali akhirul layl. Hii ni shaka, la shaka ni kitu muhimu sana. Na tambihi muhimu, sisi baadhi yetu tukiinuka usiku kuswali, na hii la shaka ni taksir fulani tuko nayo, ile swala ya witri ya usiku au kiyamu ya usiku hatuipi hadhi yake, hatuipi fungu lake la mavazi. Utakuta mtu anaswali kiyamu leli yake na nguo amelalia. Hii si adabu bila shaka. Kikoi chake amelalia, leso yake amelalia, inuka uyawika gwanda la fulana, ati uswali salatul witr. Salatul witr. Alafu akija msikitini kuswali swala zingine, ajipamba va kanzu atia tiba va kofia, mashallah tamona ngara. Lakini usiku yatasahal, ah niko nyumbani. La la la la la. Hii swala anashuhudia Allah, malaika mashuhuda. Hii ndo takando ujipambe hata zaidi. Ujitengeneze sasa, uoge pengine, uvae kanzu yako mzuri, uwe kitib, alafu usali qiyamul layl, uzungumze na Mola wako. Fa inna salata akhir al-layl mashhuda, mtume anasema. Hii si mchezo. Hii ni lazima uelewe kwamba pale kuna viumbe bora wanahudhuria, malaika. Pale Allah ameshuka subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unaswali na mavazi ya kulala? Ala shaka hadha su adab, wala haiendani na maqamu salah. Kwa hivyo Allah Allah, usifanye uvivu. Inuka jitayarishe, tawadha, piga mswaki, tawadha udhu wako sala, thumma vaa mavazi yako mazuri, alafu zungumza na Mola wako. Usende kainuka na mavazi yako ya kulala ati huna uvivu, inuka hawika gwanda la leleso la lote la kitambi la chochote, yaika na mishati ndarandara, kisha uswali ati usikie. La la shaka, ipe swala hadhi yake, hususan swala hii inashuhudiwa na Allah na malaika alkiram. Kwa hivyo la shaka, hii ni tambihi ambayo kwamba ningependa tutanabahishane pindi mtu anasali swala ya usiku, hususan sisi wanaume. Wana wanawake swala zao zote wavaa vizuri, sisi wanaume kwa sasa niko nyumbani. La la la, tatasahal, hususan sunna ya usiku min afdhali sunan. Yataka mtu ajitayarishe matayarisho mazuri, na ndio maana ukimaliza hapo waje msikitini kabisa, ushajiandaa vizuri waje msikitini. Fallah Allah, na hiyo jambo muhimu. Wa aqalluhu rak'ah, salatul witr uchache wake ni rak'ah moja. Billahi alayk, wewe kuwa mvivu mpaka upindukie kwa uvivu wako, utashindwa na rak'ah moja? Na ukisema rak'ah moja ya kushindwa, wallahi hii ni alama ya nifaq. Wallahi hii ni mtu tayari kwenye moyo mengi ya nifaq, mpaka kaenda katafute matibabu. Wewe huwezi witri ya rak'ah 13, sawa. Huwezi witri ya rak'ah 9, huwezi witri ya rak'ah 7, sawa, mafi mushkil. Ya akhi, aqallul witr rak'ah wahida, ukainuka ukatawadha ukasali lillah rak'ah moja, fihi khair adhim. Lakini ukiniambia na hiyo rak'ah moja mimi pia yanishinda, wallahi hii hakuna tafsiri nyingine isipokuwa nifaq, min af'ali almunafiqin, ndio ambao hufanya uvivu kuswali. Idha qamu ila salah, swala yote, swala ya sunna faradhi, qamu kusala, yurauna wavivu, hata swala za sunna utawaona vivu kabisa, na kiswali tena piji ile mbio ndio zake. Kwa hivyo aqallu ya witr ni rak'ah moja, ukishindwa na rak'ah tatu swali witr ya rak'ah moja, alafu keti mdhukuru Allah, soma Qur'ani, soma dua, wakati huo Allah ameshuka, omba dua. Kwa hivyo si wakati wa kupoteza. Baadhi ya nas mathalan, Allah hakumfungulia yeye ibada ya swala, akiswali kidogo anachoka, mpaka akamwambia mathalan, mimi rak'ah tatu zanitosha, siwezi zaidi yao. Sawa, wewe swali witr yako rak'ah tatu, kimaliza kaa kwenye musalla wako, leta dua, hicho kipindi pia cha dua, hicho ni kipindi cha istighfar, وبالأسحاري هم يستغفرون الله ليوسف وجاوما وقت وداكو ونالت استغفار كيبين لتداكو وقت ومويش وسيكو يعني يستغفرون كيف موهم بالله دعا سيما سبحان الله الحمد لله سيما استغفر الله تبيا وكمولاواكو سيلازيما وصالي كما كصالي سانا هوزي صالي راكا كدوغو كا ذكور الله ليت دعا صوم قرآني هو وقت وفضيلة كيف كما عبادة صلاة كواكو ننزيتو الحمد لله ويزي كشغوليك نا عبادة زنجينة صلي ركعه yako zile tatu unaoziweza thumma baada dhalik kaa kwenye musalla yako umdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mpaka alfajiri ichomoze alafu inuke usali sunnatul fajr na salat alfajr kwa hivyo hiyo ndio uchache wa witr wa aktharuhu na wingi wake katika zile ukuja katika zile ukuja wingi wake ni 11 raka ni raka 11 katika ziliopokewa mtume akifanya wa ila ni lazima ukome kwenye 11 la si lazima swala ya usiku haina mwisho lidhalika imam ahmad alikiswali 100 raka fi layl usiku mmoja raka 100 100 raka fi layl alwahid rahimahullah rahmatu kwa sababu ulama wamefahamu kwamba si lazima hivyo ukome kwenye 11 si lazima لذلك بعض العلماء ونونيليا كوانبا أو جمهور ونونيليا كوانبا صلاة الليل لا حد لها حين كيبيمو فلان بدليل تومي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر سيما صلاة الليل مثنى مثنى نبيل نبيل فإذا خشي أحدكم الصبح يعني صلي نبيل نبيل نبيل مبقو كيون الفجير يتوكا نصلي ركاموجة وفنيويتر هي حديث دليل يكون إشاء usiku mzima mtu anaweza kuswali usiku mzima mtu ukipata raka 20 ukipata raka 30 ukipata raka 50 basi mshikile kwa hiyo lakini katika kitendo cha mtume alipokewa mwisho kuswali ni hapo 11 au 13 kama hadithi ya ibn Abbas nyingine aliswali 13 siku nyingine aliswali 13 na baadhi ya ulama wasema 13 2 هي الفصاليكم نتاتو لكامبيل نزيله سنة الفجر لكامبيل نزيله سنة الفجر بعد ولا ما سقوا يبغى لصاليكم نموجة الله فركامبيل سنة الفجر لو كم نميل كم نتاتو قالوا كذا على كل حال لكن حديث ابن عباس البولالك وخالاتي ياك ميمونة ذكر هذا وهذا كويفو هي انك بيمو تشمويشم تومي لصاليكم نتاتو wataka kuvuka 13 uwanja umefunguliwa kwa sababu sala za mtume zilikuwa sala sawa sawa mpaka Aisha sema nini kana yusalli arba'an la tasal an husnihinna wa tulihin alikiswali 4 za nguvu sawa sawa usiulize urefu wake mpaka mke wake asema ule urefu wake hata usiulizie yani haezi ameshindwa kuukadiria kwa vile ulivyo mrefu mpaka maguu yanafura usi urefu wa machezo sasa sisi hatuwezi swala tuweza? Hatuwezi bila shaka. Ndio maulama watuambia tukipunguza urefu wa swala tuongeze idadi kupitia riwaya zingine. Ukiswali hafifu hafifu waweza kuswali nyingi. Hivi ndivyo wataka sisi tufanye ambao sahihi ni wadhaifu wa iman kwa sababu swala ya mtume hatuiwezi bila shaka. Wal afdal an yusallima min kulli rak'atayn. Na bora zaidi akiswali witr ni atoe salamu kwenye kila raka mbili. Yaani hapa amesema wingi wa witr raka 11. Lakini hakukwambia uswali moja mbili tahakala. La, kila mbili toa salamu. Zaswaliwa hivyo. Utaswali mbili mbili mbili mpaka 10. Utatoa salamu, alafu ile moja utaisali peke yake. Hii ndio sana mtume alikiswali hivi kwa sababu alikifanya witr moja tu yeye. Alikiswali raka 10 witr huwa kwake mmoja mtume sasa sana lakini siku aloswali witr tatu aliswali mbili na moja kwa hiyo ukitaka alhadiyul ghalib as-sunna wal afdal ni uswali mbili mbili alafu ufanye witr moja hii ndio bora zaidi ndio alikifanya mtume sana alikiswali raka 10 kwa mbili mbili mara 5 kisha akasimama kwa swali moja tu ya witr خلاص hii ndio sana alikifanya na ndio afdal na ndio bora kufanya hivyo na mara nyingine alikiswali mbili alafu na moja. Hii sio sana. Akaswali raka 8 kama tunavyofanya sisi. kisha anaswali mbili aitwa salamu kisha anaswali moja hii mara kwa nyingine alikifanya hivyo lakini alhadi wasunna walafdal walghalib alikisali 10 rak'at thumma wahida biqul huwallahu thumma ila mwisho biqul huwallahu hivi ndivyo alivyokuwa kifanya sana alayhi salatu wassalam na ndio bora kulingana na wanavyosema ahli alilm bora zaidi ni afanye hivyo kwa hiyo kiambiwa alikisali witr rak'a 11 maana yake alikiswali 10 alafu 1 2 2 mara 5 alafu kisimama kwa swali moja tu ya mwisho hiyo ndio maana yake na hiyo ndio alivyokuwa kifanya sana sisi tutafanya vipi tutasali 8 tu eh alafu witr tutafanya 3 ni sawa yafaa si kwamba haifai lakini bora zaidi alafdal ni kuswali 10 yani shafan thumma wahid witr la shakka hadha aula wa afdal والافضل ان يسلم من كل ركعتين بورا زيدي اكيسالي وتر ني اتوي سلام kwenye kila raka mbili lakini akitaka kuziswali bila salamu salamu atafanya moja ya mwisho pia sawa mathalan ataka kuswali witr 3 akazipiga raka 3 zote kwa salamu moja tu akaswali raka ya kwanza akainuka akaswali raka ya pili akainuka akasali raka 3 alafu ndo akatoa salamu yajuz hadha lakini haina nguvu sana riwaya yake imezungumziwa lakini wengi katika ulama wanasema ni hasan baadhi ya ulama wanasema ni hasan kwa hivyo la bas hapa na ubaya inshaallah japokuwa baadhi ya ulama wanapinga wanasema hii ni dhaifu sababu hadithi yake iko na kalam usali 1 2 3 alafu toa salamu wa sahihi jaiz صحيح يفا إن شاء الله تعالى والحديث فيه كلام لكن حيتوكي كوني درجة حسن ويبو وعلماء كذا ومكبالي صغهي ويتمك واضح هو المفتى الذي يفتى به الشيخ بن باز وغيره رحمه الله ويبو لو تصلي وتر ركعة كوانزا وسمامي وصلي بيلي وسمامي وصلي تاتو سردا وسلام موجا صوا لكن سيبورا سيبورا Kataka bora sali raka mbili subbihisma na kuli ayuha alkafirun alafu toa salamu alafu sali moja kul wallahi hivi afdal na ni bora zaidi kuliko kusali tatu kwa pamoja lakini yafaa bila shaka yafaa insha Allah taala wala haraja fi dhalik japokuwa baadhi ya ulama wanapinga lakini alaqrab walaula annaha jaiza yafaa insha Allah taala wala haraja fi dhalik amma kusali witr kama salatul maghrib hadha la yajuz hi haifai moja kwa moja kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tashabahu bi salatil maghrib mtume sallallahu alaihi wasallam nini la tutiru bi thalathin au tiru bi khamsin au sab' wa la tashabahu bi salatil maghrib musifananisha witru kama salatul maghrib musifanya hivyo rawahu an-nasa'i wa ghayru haifai kuswali witru kama salatul maghrib yani usali raka mbili alafu toa salam alafu simame usali ya tatu kama anavyofanya baadhi ya maimam hadha madhhab al-hanafiyya lakinahu dha'if jiddan dha'if kwa sababu mtume amekataza tusifananishe salatul witr na salat al-maghrib kwa hivyo aliposema la tutiru bi thalathin akusudia tatu kama maghrib msifanye witr kwa tatu yani ikiwa mtazifanya kama maghrib msifanye lakini akasema au tiru bi khams swali ni witr kwa tano au saba wazi wala tashabahu bi salati al-maghrib lakini msifananishe witr na salati al-maghrib kwa hivyo ina maana waweza kusali witr moja kulingana na riwazi lokuja zote au kaswali tatu lakini unatakapo kusali witri tatu usiswali kama magharibi ndio maana yake au kusali witri tano au kusali witri saba lidhalik sikiliza qala abu talib saaltu aba abdillah nimemuuliza imam ahmad ila ayi hadithin tadhhabu fil witr wewe wachukua hadithi gani kuhusu salatul witr umerejehesha hadithi gani ya moja ama ya tatu ama ya tano ama ya saba imam ahmad qala adhhabu ilaiha kulliha. Mimi hadithi zote zilizokuja kuhusu zote nazikubali na zote ni sawa. Akasema kisha man salla khamsan, lakini atakaye kusali witr kwa raka 5, ameamua witr yake atakusali witr raka 5, la yajlis illa fi akhirihin, yani asali 4 na ya 5 alafu akae mwisho ndo atoe salamu zote, kwa yani asali 1 2 mpaka 5, ile ya 5 ndo akaita shahada alafu atoe salamu akitaka kusali witr kwa 5. Wa man salla sab'an, akisali witr 7, la yajlis illa fi akhirin, asikae tashahudi isipokuwa mwisho tu ile raka ya mwisho ya 7. Kisha akasema wa qad rawa fi hadithi Zurara an Aisha, au ruya fi hadithi Zurara an Aisha, mipokeo hadithi ya Zurara an Aisha, yutiru bi 9, kwa siku moja mtume alifanya witr kwa raka 9, lakini asema yajlisu fi thamina, raka 8 atakaa tashahud, akifika 8 akiwa witri yake ni 9, akifika 8 atatoa tashahud, atakaa tashahud wazi, thumma yusallim thumma asmama yusalli ile moja ya 9 kama witri. Kwa hiyo ina maana waweza kusali sardan kwa salamu moja, witri ya 3, witri ya 1 toba ya 3, na witri ya 5 na witri ya 7, hizo waweza kusali wote kwa salamu moja. Ama witri ya 9 haiwezekani. Bora zaidi, uzuri zaidi, hakuswali hivyo mtume. Siku alipoamua kuswali witri 9, aliswali 8 alafu kati tashahud, katoa salam, thumma kasimama ya 9 peke yake. Wazi wazi wazi. Hadha. Kwa hivyo natumaini naeleweka. Kuswali witri 3 kila mtu anafahamu. Waweza kuswali 3 zote kwa salamu moja. Ukiwitri ya 5 ni vile vile, utaswali 5 zote kwa salamu moja. Watakusali witri 7 ni sawa sawa, waweza kusali sala raka 7 zote ukatoa salamu moja, mafu mshikili. Lakini kama umeamua siku watakusali witri 9, basi bora ni utoe salamu kwenye raka ya 8, tusallim, thumma usmame ya 9, usali ile moja ya 9, thumma tusallim. Hivi ni wanavyosema Imam Ahmad, ilipokuja hii hadithi kwenye Sahihi Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha wa radha. Lakini zote sawa, zote sawa. Natumai umeelewa hizo aina za witr tulizoeleza insha Allah Taala. Naam, naona tutakoma hapa insha Allah kuhusu al-afdal an yusallima min kulli rak'atayn thumma yutiru bi rak'a. Tutakoma hapa insha Allah leo. Kwa hivyo tumezungumzia salatul witr na ahwal zake zinavyosaliwa. Hii yote nini? Tuzungumzia tu ubora. Wa ila kwenye hiyo witri ya 9 pia utakuswali 9 zote, utoe salamu moja kwenye raka ya 9 pia sawa, mafi mushkila. Ala natakallam al-afdal alivyofanya mtume, ni hivyo aliswali 8 thumma sallam thumma salla wahida. Kwa hivyo na mwisho kumalizia hapa, kuna faida moja. Faida ni kwamba mtume aliposema salatul layli mathna mathna, hii ni mustahab, si wajib. Bidalili mimi naweza kusali 3 kwa pamoja na si mathna, si 2 2, si amesema salatu layl mathna mathna 2 2 2. Kwa hiyo ina maana usiku si wajib kusali 2 2 2, naweza kusali 5 mara moja zikawa ni witr katoa salamu, naweza kuziswali 3 mara moja zikawa ni witr katoa salamu, naweza kuziswali 7 zote katoa salamu moja, mafi mushkila. Lakini nikitaka bora, swali 2 alafu toa salamu, swali 2 alafu toa salamu, swali 2 ikifika 6 toa salamu, alafu ya 7 ni swali peke yake moja. La shakka hadha aula, kulingana na hadithi ya Ibn Umar. Kwa hivyo hizo zote ni katika ahwal mwenye kuswali witr aweza kufanya. Bora kabisa katika zote ni ipi? Ni vile alivyofanya mtume. 2 salamu, 2 salamu, 2 salamu, alafu mwisho anamaliza na raka moja peke yake. Hadha aula wa afdal, kwa sababu ndo alikuwa akifanya yeye sana mtume wetu alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo unataka kuswali witri 3, unataka kuswali witri, swali 2 alafu moja, 2 itakuwa shafi alafu moja itakuwa umemalizia witri yako. Wazi? La, unataka kuswali qiyamul layl na uswali witri kando qiyamul layl yako, mathalan raka 4 qiyam shafi, alafu raka tatu zote watakuzifanya ndio witr, utaki kufanya witr moja, pia sawa. Swali mbili na moja, la wataka witr ya tano, swali moja mbili mpaka ya tano, alafu toa salamu hakadha. Lakini bora wal afdal ni hivyo alivyofanya mtume, an yutira bi wahida ba'da shafi'i, hadha aula wa afdal, naktafi bi hadha al qadr.